أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مصاحبها في النار وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي مدة أمتي من الرخاء 100 سنة قيل فهل لذلك من آية قال نعم الخسف والرشف وإرسال الشياطين مخبلة على الناس صدق رسول الله فيما قال كما قال رامض الأحاديث'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz muhterem cemaat. Hadislerin izahına geçmeden önce evvela Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu için, sonra cümle enbiyanın, evliyanın, asfiyanın, saadat ve meşayihimizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza'dan, hocamız Mehmet Zahid Efendi'ye kadar güzelan eyleyen din büyüklerimizin, eserin müellifi Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerinin ve eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar vasıl olmasında emeği geçmiş olan ravilerin ve ulemanın ruhları için, bir de uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif hediye ederim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ashabından radıyallahu anh bir zat-ı muhterem gelmiş, bir hususu sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ اَحَدٌ Bana öyle bir şey sordun ki daha önce başka bir kimse hiç sormadı. Kimsenin sormadığı bir meseleyi sordun bana. Müddete ümmeti مِنَ الرَّخَاءِ 100 سَنَةٍ Benim ümmetimin rahatlık zamanı, yani elemsiz, kedersiz, hayırlı, hoş hal olduğu zaman 100 senedir. Bu söz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilmiş olan bir başka hadis-i şerifteki şu ifadeyle açıklık kazanıyor. O zaman Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, daha önce de okumuştuk hatırlarsınız, hayrul kuruni karni, çağların en hayırlısı benim çağımdır. Zamanların, çağların en hayırlısı benim zamanımdır. Sümmellezine yelünehum, sonra benim zamanımda yaşayan insanlardan sonra hemen onların arkasından gelenlerin zamanıdır. Sümmellezine yelünehum, sonra onların arkasından gelenlerin zamanıdır. Peygamber Efendimiz'in zamanına asr-ı saadet denir. Saadet zamanı, saadet asrı. Neden? Seyyidül evveline vel ahirin olan gelmişlerin, geleceklerin, geçmişlerin, geleceklerin efendisi olan, insanların en üstünü olan, mahlukatın Allah indinde en makbulü, en sevgilisi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatta olduğu ve insanları irşad ettiği, lütfu keremiyle, sohbetiyle feyziyap ettiği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağ olduğu zaman, öyle bir şey ki bir kere gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi derdi ki lem era kablehu ve la ba'dehu mislehu, onun gibisini onu görmeden önce de onu gördükten sonra da bir daha göremedim. Ona benzer bir kimseye rastlayamadım dünyada. Eşi yok. Emsali yok. Yani ilk görünce Resulullah'ı ne olur bir insan? heybetine tutulurdu. Titreme, bazıları titremeye başlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görünce. Ama kendisi o kadar mütevazıydı ki ashabına bazen hizmet ederdi. Ashabının topluluğunda ashabına hizmet ederdi. O kadar mütevazı bir kimse, korkma derdi. O heyecana kapılan, titreyen, heybetinin tesiri altında ezilen kimseye korkma, ben hükümdar değilim, melik değilim, telaş edecek, korkacak bir şey yok derdi. İlk gören kimsede uyandırdığı tesir heybet hissi. Ama birazcık onunla beraber bulundu mu insan, ve ben halatahu mahal, onunla bir müddet böyle sohbet edebilmiş, o şerefe ermiş bir kimse, ehabbehu, muhakkak severdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların en güzeliydi. Kaşıyla, kirpiyle, pembe beyaz teniyle, yüzünün insicamıyla, efendim azasının tenasübüyle, her şeyiyle hakikaten fevkalade güzeldi. Nasıl Yusuf aleyhisselamı Mısır'ın kadınları görünce ne yaptılar? Ellerini kestiler yanlışlıkla. Elmanın kabuğunu soyacak yerde ellerini kestiler. Aziz'in karısını dedikodu edip çekiştiriyorlardı. İmre etül azizi türavidü fetaha annefsihi. Aziz'in karısı efendim kölesini kendisine cezbediyor diye dedikodu yapılınca çağırdı bütün şehrin kadınlarını. Ondan sonra hepsine elma ikram etti. Birer bıçak verdi. Ne yapacaklar? Bıçakla elmanın kabuğunu soyacaklar, yiyecekler. Ve kâle tihruc aleyhin. Yusuf aleyhisselama dedi ki, şunların yanına çıkıver bakalım. Yusuf aleyhisselam kapıdan onların o bulunduğu salonun içine giriverince, güneş girdi sanki içeriye, ay doğdu. Şöyle bir baktılar, yanlışlıkla hepsi elma yerine elini kesti. Kadınlar. Elini kestiler. Ve kulne haşe lillahi ma haza beşer. Haşa, sümme haşa, bu insan değil dediler. İn haza illa melekün kerim. Bu ancak asil bir melek dediler. İnsanlıktan üstün gördüler yani Yusuf aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle. O kadar, o derecede güzeldi. Daha güzeldi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte en güzel asır onun için onun asrı. Onun sağ olduğu efendim asır. Onun ashabından bir kimse seviyesine hiçbir veli kul çıkamıyor. Kitapların hepsinin ittifak ettiği husus. Ne kadar yüksek veli olursa olsun Resulullah'ın bir nazarıyla ulaşmış olduğu o dereceye ötekilerden bir tanesinin çıkması mümkün değil. Geçen hafta da zikredilmişti ki benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyusan hak yolu bulursun ve hepsi de makbul Allah indinde. Ben Ebu Hureyre'ye uydum. Pekala mübarek olsun. Efendim ben Ebu Musel Eş'ari'ye uydum. Radiyallahu anhuma. Pekala ben İbn Abbas'a uydum. Kime uyarsan uy. Ashab-ı Resulullah'tan hangisine uyarsan Allah indinde makbul garantisi var. Geçen hafta okumuştum. Evet. En hayırlı asır, asrı saadet. Ondan sonra onun ashabı o kadar şerefli kimseler idi ki Rıdvanullahi aleyhim ecmain, onları görmek bir şeref oldu. Tabi'in denildi onlara, ashab-ı kiramı. Bir zaman geldi, öyle kimseler böyle aranır oldu. Sen Resulullah'ın ashabını görebildin mi? Elhamdülillah ben ashabından bazı kimselerle görüşmek şerefine erdim diye insanlar onun ashabını görmekle övünür oldular. Tabi'in devri. Ondan sonra ben öyle bir kimseyim ki Resulullah'ın ashabını görmüş kimseyi görmüşüm diye insanlar övünür oldu. Tebe-i tabi'in devri. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanı saadeti, ondan sonraki nesil, ondan sonraki nesil. Üç şey en hayırlısı. 100 sene rahat olacak buyuruyor bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra yere batmak, hasf, yani yerin dibine batmak, geçmek, yere geçmek. Vel vecf, zelzele, sarsıntı. Ondan sonra yani demek ki çeşitli felaketler olacak. İslam cemiyeti çeşitli musibetlere, fitnelere maruz kalacaklar diye Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ifade buyurmuş. Sonra ve irsalü şeyatil muhabbede ve sapık, bozuk şeytanların ümmet-i Muhammed'e gönderilmesi, onlara musallat kılınması. Yani bu şeyleri niye sıralamış aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Soran kimse diyor ki kendisine, bunun bir alameti var mı? Yani bu 100 sene geçtikten sonra başa gelecek şeyler alameti var mı? Onun üzerine diyor işte bu yere batma, zelzeleler, şeytanların insanlara musallat kılınması, gönderilmesi hadisesi diyor. Bunu tarih böyle ispat etmiş. Efendim bize düşen nedir bu hadis-i şeriften çıkacak ders nedir? Efendim Peygamber Efendimizin zamanının en hayırlı asır olduğu, o zamanın insanlarına tabi olmanın en büyük şeref olduğu. Onun için biz ehl-i sünnet ve cemaat mensupları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi yolundan gitmeyi kendimize şiar edinmişiz. Peygamber Efendimizin sünneti yolunda gitmek en hayırlı, en şerefli, en doğru yolda gitmektir. Onun için dersimizin başındaki Arapça sözlüğünün manası da bu. Biz o dersi hocalarımızdan naklen aldık, size naklen söylüyoruz. İ'lemu eyyuhel ihvan. Ey kardeşler, biliniz ki enne efdelel kitabı kitabullah. Kitapların en şereflisi Allahu Teala Hazretlerinin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve efdelel hediyi, yolların en güzeli de hediyü Seyyidina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur diyoruz. Ashab-ı kiramın yoludur diyoruz. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ. Dinde aslı esası olmayan sonradan çıkartılmış şeyler işlerin en kötüleridir. Peygamber Efendimiz ne tavsiye etmişse onu yaparız. Ve mâ âtâkümür rasûlü fehuzûhû ve mâ nehâküm anhû fentehû. Neyi emretmişse yaparız. Bu ayet-i kerimenin emrinin gereğince neden bizi men eylemiş ise de ondan kendimizi çekeriz. Ashabını severiz. Ashabı arasındaki içtihat farklarından dolayı bir tarafı tutup öbür tarafa sövüp saymak akıllıca bir iş değildir. Peygamber Efendimiz'i darıltır insan, Allah korusun. O iki kimse birbirleriyle münakaşa etmiştir ama birisi bir sebepten o işi hayırlı görmüştür, onun için. Ötekisi de öteki sebepten başka bir şeye dayanarak öteki şeyi hayırlı görmüştür. Aralarındaki fikir ihtilafı içtihat farkından dolayıdır. İkisinin de niyeti iyidir, halistir. İçtihat farkından dolayı aralarında ihtilaf olmuştur. İçtihat farkından dolayı olunca müçtehit isabet ederse iki misli ecir alır, hata ederse bir misli ecir alır. Ecirsiz kalmaz. Çünkü iyi niyetle Allah'ın rızasını bulmak için bir şey yapıyor. Onlar birbirleriyle münazaa halinde oldukları halde bile ecir alırlar da sen onlardan birisinin tarafını tutup da ötekisine yan baktığın zaman felakete uğrarsın. Onun için ashab-ı kiramın zamanında yaşamamışsın. O fitnelere karışmamışsın. Aralarındaki savaşlara girmemişsin. Allah seni zaman bakımından onlardan 1300-1400 sene sonra yaşatmış. O ihtilaflardan uzak bir zamanda doğmuşsun. Ne mutlu sana ki o ihtilafların içinde bir taraf olarak girip de tehlikeye düşmemişsin. Şimdi ne diye dilini bulaştırırsın? Allah senin elini bulaştırmaktan seni korumuş. Şimdi ne dilini bulaştırırsın? Efendim filanca adam kötüdür, aleyhine söyle. Falanca adam kötüdür, aleyhine söyle. O senin aleyhinde konuştuğun kimse Resulullah'ın sahabesi. Ashabından bir kimse. Onun için biz karışmayız. Aralarındaki meseleler içtihat farklarıdır. Hepsine hürmet ederiz, hepsini severiz, hepsini sayarız. Bize düşen bu. Tarihte bu hadis-i şerifin doğruluğunu göstermiştir. Hakikaten ümmeti Muhammed bir müddet rahat bir huzur görmüştür. Ondan sonra tarih kitaplarının yazdığı gibi nice felaketler geçirmiştir. Bu felaketleri de böyle dile dolayıp uzun boylu yazıyorlar. Yazma, şey yapma lüzum yok. Hatta kimisi askerlik arkadaşıymış gibi bahsediyor Peygamber Efendimiz'in ashabından. Ebu Übeyde şöyle yaptı, efendim bilmem kim böyle yaptı diye, askerle beraber miydin, senden yaşça küçük müydün? Radiyallahu anh diyeceksin. Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah-u Teala Hazretlerinin methettiği kimseler. Radiyallahu anh diyeceksin, hürmetini, sevgini, saygını göstereceksin. Allah'ın sevdiği kullara kızarak insan bir adım ilerleyemez. Allah'ın velilerine düşmanlık ederek insanın bir adım ilerlemesi mümkün değildir. Onun için elinizi açın, elimizi açalım, dua edelim ki Allah'ın sevdiği bir kula karşı Allah bizim içimize bir kızgınlık hasıl etmesin. Veyahut onun kızgınlığına bizi maruz kılmasın. Çünkü Allah'ın velisiyle çatışan kimseye Allah harp ilan eder. Harp açar Allah. Hiç felah bulması mümkün değildir. Allah'ın kullarının, has kullarının, veli kullarının kalbini de kırmamaya çalışmak lazım. Efendim ölmüş gitmiş kalbinin kırılması bahis konusu değil. Yok. Hele bir aleyhinde konuşmak neler gelir. Bir hadise anlattılar da başına neler gelir deyince hatırıma geldi. Uzun anlatmayacağım çünkü okuyacağımız hadis-i şerifler çok. Olmuş hadise, birisi bir müftünün aleyhinde laf getirmiş. Benim tanıdığım, Ankara'da tanıdığım bir kimseye bu müftü çok kötüdür demiş. O da vah vah, din adamı böyle mi olur? Keşke öyle yapmasaydı, teessüf ederim, tüh filan diye bir takım sözler söylemiş. Akşam diyor, geceliğin abdest aldım, namazlarımı kıldım, yatağa yattım, uyudum, rüyamda Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini gördüm diyor. Kendisi anlatıyor bana bu hadiseyi. Kendisi çok muhterem bir kimse. Adını söylesem tanıyacağınız bir kimse. Hacı Bayram-ı Veli görünce sevindim diyor. Tam böyle kitapların yazdığı gibi güneşten yanık bir yüzü var. Şöyle sıhhatli bir yüzü, kırmızı, yanık bir yüz, sakalları var. Sağlam bir vücudu var. Kollarını sıvamış, abdest alacak gibi. Ayaklarını da şöyle kıvırmış, takunya giymiş. Rüya bu ya, böyle görmüş ama tam kitapların yazdığı gibi diyor Hacı Bayram-ı Veli hakkında. Kitapların tariflerine uygun diyor gördüğüm şahıs. Ben sevindim diyor, Hacı Bayram'ı gördüm diyor. Fakat o böyle bana biraz kızgın baktı diyor. Müftünün adını söylemiş. O müftü demiş Allah'ın veliyullahındandır. Veliyullah'tır. Yani Allah'ın velisidir diye bir bağırmış rüyada. Bu rüyayı gören şahsa. O kadar yüksek sesle bağırdı ki diyor. Ben o rüyanın dehşetinden o anda uykudan uyandım diyor. Gözlerimi açtım geceliğin yatakta. Yataktayım, gözlerimi açtım ama kulaklarımda hala sesi çınlıyor diyor. Hala o bağırtının sesi çın çın ötüyor kulaklarımda diyor. Sonradan anladım ki diyor, sonradan o zatın, o müftünün komşusuyla karşılaşmış bir zaman sonra. O komşusuna sormuş bu adam nasıldır diye. Geceleri namazla vakit geçiren, gündüzleri oruç tutup ibadetle meşgul olan, komşularıyla çok iyi geçinen melek gibi bir insandır demiş. Demek ki ilk adam iftira etti, yanlış söyledi. Sonraki komşusu tabii yakın komşusu olduğu için doğru söylemiş oluyor. Rüya da zaten onu öyle takviye ediyor. Şimdi diyor ben diyor bu sefer anladım. Müftü Efendi iyi bir kimseymiş ama neden Hacı Bayram müdafaa etti diye anladım. Onu merak etmeye başladım diyor. Sonradan öğrendim ki meğer Hacı Bayram'ın tarikatına mensupmuş. Kuddise Sırrı Hazretleri'nin tarikatındanmış şey, Müftü Efendi. Bayramiye tarikatına mensupmuş. Pir Efendi, müridine laf söylettirmiyor şeyde. Yani 20. asırdaki bir insana, efendim sohbetinde, dedikodusunda kendi müridine laf söylettirmiyor. Hacı Bayram-ı Veli rüyasına girip azarlıyor şeyi. Hadi bakalım Allah'ın sevdiği bir kulun aleyhinde konuş, sahabenin aleyhinde konuş. İkinci hadis-i şerif. Se'eletil Yehudu an Musa fe ekseru fihi ve zadu ve nakasu hatta keferu ve se'eletin Nasara an İsa fe ekseru fihi ve zadu ve nakasu hatta keferu ve innehu seyefşu anni ahadisu fema etaküm min hadisi فَقْرَعُوا كِتَابَ اللّٰهِ وَاَتَدِرُوهُ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللّٰهِ فَاَنَا قُلْتُهُ ve madem yuvafık kitaballahi felem ekulhu. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor. Yahudiler Musa aleyhisselama çok sorular sordular hayatındayken. Ya Musa şu nasıl, bu nasıl? Çeşit çeşit sorular sordular. Halbuki peygamberlere aleyhissalatu vesselam olur olmaz soru sormak doğru değil. Çünkü sorarsın, cevap verir, zoruna gider, yapamazsın. Hüküm ağırlaşır. Ne söylerse dinleyeceksin ama kendin sorup da çanak tutmak derler ya hani, böyle bir kendini mesuliyet altına sokacak, güç durumda bırakacak şeyler ve yol açmayacaksın. Çok şeyler sordular. Ekser oldu. Çok şeyler sordular. Bu soru sorma hususunda ileri gittiler. Sonra tabii cevaplarını aldılar. Peygamberler Allah-u Teala Hazretlerinin elçileri. Ne sorulursa cevap verirler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz miracında Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerif'e gitti. Müşrikler dediler ki doğruysa söyle bakalım Mescid-i Aksa'nın kaç tane kapısı var? Kapının üstündeki nakışlar nasıldı? Gözümün önüne getirildi de diyor öyle cevap verdim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nereden? Dikkat mi eder? Mübarek bir yolculuğa çıkmış yani. Geçen gün bir kitapta okumuştum. Biz diyor aklımızın, dikkatimizin %1'ini kullanmıyoruz diyor. Edison isimli bir hani şu ampulleri bulan Amerikalı var ya, o Amerikalı kendi mahiyetindeki adamlara sormuş, fabrikanın yolu üzerinde bir kiraz ağacı varmış, hepsine sormuş. 100 kişiden bir kişi cevaplamış, evet yol üstünde bir ağaç var, kiraz ağacıdır diye. Ötekilerin hiç dikkat etmemişler yani. O kadar fabrikaya girerken, çıkarken yanından geçtikleri ağacın farkında değiller. Dikkat etmezse insan görmez yani. Bakar ama dikkat etmezse aklına nakş olmaz, görmez. Peygamber Efendimiz'e sordular. Peygamber Efendimiz'in gözünün önüne şey getirildi. Mescid-i Aksa getirildi de cevapları öyle verdi müşriklere. Şurası şöyledir, burası böyledir diye cevap verdi. Tabii Musa Aleyhisselam'a sorular sormuşlar. Cevapsız kalır mı? Allah'ın hak elçisi, Resulü cevabını verdi. Ama çok sordular. O da cevap verdi. Sonra ne yaptılar? Aynen muhafaza edemediler. Zihinlerinde, kulaklarında aynen tutmadılar. Zadu ve nakasu. Ya ilave ettiler söylediği cevaba, söylemediği şeyi eklediler veyahut da eksik söylediler. Bu hususta çeşitli şeyler var. Ayet-i kerimeler var. Onların böyle sözleri tayyir ve tebdil ettiklerine, eksik fazla söylediklerine dair Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Hatta keferu. Kafir oldular sonunda. Yani bu şey yapmalarından dolayı. Aynı şeyi Hristiyanlar da yaptı. Se'eletin nasara an İsa. İsa aleyhisselama onlar da pek çok sorular sordular. Fe ekseru fihi. Yani soruları çok çok sordular. Bir sürü soru. Sonra vezadu ve nakasu. Onun cevabına ya kendileri kendi laflar ilave ettiler veyahut cevabı tam muhafaza edemediler, eksik bıraktılar. Hatta keferu. Onlar da kafir oldular. Peygamberlerin sözü tebdil edilir mi? Tayyir edilir mi? Kafir oldular, sapıttılar. Mesela Yahudiler hakkında ayet-i kerime minellezine hadu Yahudilerden vardır. Yuharrifunel kelime amme vadehi. Kendilerine nazil olmuş olan ayetleri, Tevrat ayetlerinin kelimelerinin yerlerini değiştirirlerdi. Onu oraya, onu oraya naklederlerdi. Tayyir ederlerdi manayı. Mesela burada Reb'a ismini değiştirmişlerdir diyor. Adem, uzun adam diye isim koymuşlardır. Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in vasfı var. Şöyle bir peygamber gelecek. Reb'aten minel kavmi. Orta boylu olacak diye ismi değiştirdiler, uzun boylu yaptılar. Neden? Resulullah geldiği zaman şey olmasın, onun olduğu anlaşılmasın diye. Tahrif tabii. Yalan. Böyle bir değiştirme yaptılar. Ve mesela rejim ayeti indi onlara. Zina edenlerin taşlanmasına dair. Onlar cezalandırılır, had vurulur, yani sopa vurulur diye değiştirdiler. Ve buna benzer değiştirmeler yaptılar. Allah'ın ahkamını tam kabul etmeyip de tebdil ve tayyir ettiler. Ve Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayet-i kerimesinde de buyuruyor ki feveylün, veyl olsun, yazıklar olsun veyahut cehennemin veyl deresine mustahak olsunlar, yuvarlansınlar. Lillezine yektubune kitabe bi eydihim. Kitabı kendi elleriyle yazıp da sümme yekulüne hâzâ min indillah. Bu Allah tarafından gönderilmiş diyen kimselere. Yani ne demek? Kendi akıllarının uydurdukları, kendi ellerinin yazdıkları kitapları, sözleri Allah'ın sözüymüş gibi bunlar Allah tarafından indirildi diye söylediler. Onlara büyük azap olacak. Demek ki onların böyle şeyleri var. Peki bu eskileri neden anlattı Resulullah Efendimiz? Yahudiler böyle yaptılar, Hristiyanlar böyle yaptılar, değiştirdiler. Hakikaten değiştirdiler. Hakikaten bugün İncil'lerde şeylerde çok farklılıklar var. İsa Aleyhisselam'a Allah'ın elçisine Allah'ın oğlu dediler. Hiç öyle şey olur mu? Mettehazallahu min veledin. Allah-u Teala hiç evlat edinir mi? Edindi mi? İsa Aleyhisselam'a Allah-u Teala Hazretleri soruyor. Sen beni ve anamı Tanrı edinin diye bunlara sen mi söyledin ya İsa? İsa Aleyhisselam gayet edeple, tevazu ile Mevlasına diyor ki ya Rabbi, ya Rabbi seni tesbih ve tenzih ederim. Hiç ben senin bana söylediğinden başka bir şey söyler miyim kullarına? Eğer söylemiş olsam muhakkak o senin malumu alin olurdu. Asla böyle bir şey söylemedim diye cevap veriyor. Kendisine tapılmasını İsa Aleyhisselam söylemedi, tapıyorlar. Demek ki tayyip, tebdil gayet aşikar. Şimdi bunların sonunda Peygamber Efendimiz diyor ki ve innehu seyefşu anni ahadisu, benden birçok hadisi şerifler yayılacak. Yani diyecekler ki Resulullah şöyle söyledi, şöyle söyledi. Halkın arasında böyle bazı kimseler, bozguncu kimseler söz yayacaklar. Bunların bir kısmı hakikaten Resulullah Efendimiz'in söylediği sözlerdir. Bir kısmı da bozguncuların uydurmalarıdır. Kalpleri bozuk kimselerin şeyleri olabilir. Terazi nedir? Ölçü nedir? Ne yapacağız şimdi bu durumda? Peygamber Efendimiz ona ölçü veriyor bize. Fema etaküm min hadisi. Benim sözlerimden diye size bir şey geldi mi? Fakra o kitabı Allah. Allah-u Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'ini okuyun. Ve'tebiruhu. Onun üzerinde ibretli ibretli düşünün. Manasını derin derin düşünün. Fema vafaka kitaballahi fe ene kultuhu. Eğer Allah-u Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'ine uygun ise o size nakledilen söz, demek ki onu ben söylemişim. Demek ki o benim hadisi şerifimmiş. Ve ma lem yuvafik kitaballah fe lem ekulhu. Eğer Allah-u Teala Hazretlerinin kitabına, Kur'an-ı Kerim'e muhalif ise, muvafakat etmiyorsa, uygun düşmüyor ise onu fela takbeluhu, onu kabul etmeyin. Yani onu ben söylemedim. O halde Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim bizim terazimizdir, ölçümüzdür, her şeyimizdir. Kur'an-ı Kerim'in bir tek harfi, bir tek kelimesi tebdil ve tayyir olmamıştır. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun vaadi ilahisi ile mahfuz tutulmuştur. Hiçbir tebdilden, tayyirden mahfuz olarak değiştirilmeden dünyanın her yerindeki Müslümanların elindeki Kur'an-ı Kerim aynıdır. Bize kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ile ölçeceğiz. Hadis denilen şeyleri, uygun olanları Resulullah'ın söylediği hadis-i şerifler olarak kabul edeceğiz. Uygun olmayanlar demek ki başkaları tarafından şey yapılmış. Buna dair bir rivayet de var burada. Haris İbnül A'ver isimli zat rahmetullahi aleyh bir kere mescide uğramış. Bakmış ki orada insanlar oturmuşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri üzerinde konuşuyorlar. Yani ileri geri konuşuyorlar. Doğru yanlış bilir bilmez tarzda konuşuyorlar. Ciddi konuşmuyorlar. Bunun üzerine gitmiş Hazreti Ali Efendimiz'in huzuruna girmiş ve bu durumu anlatmış. Mescitte bir takım insanlar gördüm, cahil cahil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisleri üzerinde ileri geri konuşuyorlar, yalan yanlış. Deyince Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, böyle mi yapıyorlar hakikaten? Evet, böyle yapıyorlar. Onun üzerine diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim ki, ileride fitneler olacak, fitne çıkacak, Müslümanlar arasında karışıklıklar olacak. Ela innaha setekunu fitneten, fitnetun. Fekultu femel muhricu minha ya Resulallah. Bu veyahut mahracu minha ya Resulallah. Bundan kurtuluş nasıldır? Bundan nasıl kurtuluruz bu fitnelerden diye sorduk Resulullah'a. Efendim sordum. Dedi ki kitaballahi. Ey temessük ve itisam bi kitabihi teala. Sebebim kaviyyun ve halasun daimun ve necatun azimun. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin kitabına sımsıkı sarılmak, daimi bir kurtuluş ipi tutunmaktır. Efendim, harastır, necattır demiş. O halde Kur'an-ı Kerim'in kadri kıymetini bilelim. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı temessük edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesini de bu titizlik ile ashab-ı kiram, tabi'in, ulema-i dinimizin gayet güzel Kur'an-ı Kerim'e tatbik ederek ölçüp biçip bize kadar elhamdülillah hıfzederek getirmişlerdir. Sahih hadis kitapları meydana getirmişlerdir. Her hadis-i şerif öyle titiz olarak bize kadar gelmiştir ki, Peygamber Efendimiz böyle buyurdu ya, ona ait olmayan söz söylenmemiş olsun diye her sözün kimden işitildiğini kaydetmişlerdir. Böylece o şahısların hepsini incelemişlerdir. Şu adam iyidir. Şu adam 50 yaşına kadar iyidir. 50 yaşından sonra hafızasında bir bozukluk olmuştur. Ondan sonra şeydir. Şu adamın hafızası sağlamdır. Şu adam meçhul bir kimsedir. Şu hadisi şerifin içinde bir adı bilinmeyen kimse var. Rivayetinde bir eksiklik var diye her hadisi hadis alimleri, Allah cümlesinden razı olsun ulemamızın, gayet güzel incelemişlerdir. Koca koca ciltler yazmışlardır. Elhamdülillah bize sadece o ciltleri okuyup ona göre hareket etmek kalıyor. Diğer hadis-i şerif. Ha, bu devirde bir de şey var. Şimdi bunu duydular ya, Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş. Efendim sen bir hadis-i şerif söylüyorsun. Ya mevzuysa, ya uydurma hadis-i şerifse. Yani bu sefer hiçbir hadis-i şerifi kabul etmez, bir eda takınıyor. Bu da çok tehlikeli bir şey. Böyle şey olur mu? Yani ulemamızın kitaplarında inceleyerek, hakkında tetkikler yaparak, sahih sağlam senetle gelmiş, getirmiş oldukları hadis-i şerifleri dahi kabul etmeme gibi bir şaşkınlık içine girenler de var bu devirde. Allah-u Teala Hazretleri ifrattan, tefritten, yanılmadan, şaşırmadan insanları hıfz eylesin. İnsan edebi kaybederse, Allah da tevfikini çeker ondan. Edepsize tevfikini refik etmez. O zaman o burnunun doğrultusuna gider gider, ona buna çatarak, onu bunu kırarak sonunda perişan olur. Halbuki edeple giden kullara Allah-u Teala Hazretleri hak yolu o kadar güzel gösteriyor ki, ümmi bir alim var, şeyh kendisi, talebesi okumuş bilgili kimse. Diyor ki, üstadım, şöyle bir söz naklediliyor, bu hadisi şerif midir? Dinliyor, hayır diyor, bu hadisi şerif değil diyor, bu kibar-ı kelamdır diyor, Peygamber Efendimiz'in sözü değildir bu diyor. Hakikaten diyor, kitapları karıştırıyorum, şey yapıyorum, dediği gibi çıkıyor. Ondan sonra bir başka söz naklediyorum kendisine, bu hadisi şerif midir? Evet, bu hadis-i şeriftir diye cevap veriyor. Hakikaten kitapları karıştırıyorum. Gerçekten hadis-i şerif olarak sahih hadis diye kitaplar yazıyor. Peki nasıl anlıyorsun üstadım diye soruyormuş. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifini sen okurken ağzından öyle bir nur çıkıyor ki o nurdan onun hadis-i şerif olduğunu ben gayet kolay anlıyorum. Ötekini okuduğu zaman o nur çıkmıyor diyor. Yani edep ve riayet eden kula Allah böyle de gösteriyor. Böyle de gösteriyor. Edepsiz oldun tabii her şeyden mahrum olur. Sa'ilil ulema'e ve hadilil hükema'e ve calisil kübera. Ebu Cuhayfa radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Sa'ilil ulema, alim kimselere soru sorun, cevap alın. Yani dininizi öğrenmek için meseleleri sorun, cevabını dinleyin, alın. Onlara hürmet gösterin. Burada ulema deyince eserin müellifi Gümüşhaneli hocamız rahmetullah aleyh diyor ki ulema el-aminin, ilmiyle amel eden. İlmiyle amel etmiyorsa zaten o cahil adam. Neden cahil? İlmiyle amel etmemenin başına getireceği felaketten haberi olmayan insan alim olur mu? İlmiyle amel etmedi mi insan ahirette çok büyük şey, zararlara uğrayacak. Yani en büyük azaba uğrayacak olan şahıslardan birisi ilminin kendisine fayda vermemiş olduğu alim olacak. Allah böyle bilgiden cümlemizi hıfz eylesin. İlim, alim insan kendisini kurtarmasını bilen insan demektir. Yani ne yapar yapar Allah'ın rızasını kazanır, cenneti hak edecek şekilde yaşar. Cehennemi hak edecek şekilde yaşamışsa istediği kadar bilgisi olsun cahil. O tarafı bilmiyor. Yani işin o noktasını bilmediği için cahil. Onun için ulema-i amilin diyor. İlmiyle amel eden alimlerle oturun diyor. İlmiyle amel etmeyen insan lafazandır, laklakacıdır. Hiç kıymeti yok. Sözünün tesiri de olmaz. Hatta bu hususta çeşitli şeyler rivayet ederler. Hoca efendinin birisine hasta bir çocuğu getirmişler. Buna okuyuverir misin demişler. Nedir hastalığı diye sormuş. Demişler efendim buna bir hal oldu. Bal yiyor, baldan başka hiçbir şey yemiyor. Ekmek ye, yemez. Patates ye, yemez. Peynir ye, yemez. Süt iç, içmez. Hiçbir şey, sadece bal. Varsa yoksa bal. Vücudu başka bir şey yemediği için çöktü, bak zayıfladı, bir çöp haline geldi. Buna dua edin. Demiş ki bunu götürün, şu kadar zaman sonra getirin. Aman efendim ölecek bak. Ayakta duramıyor, bacakları titriyor. Demiş o kadar zaman sonra getirin. Şimdi okumam. Hakikaten aradan bir zaman geçtikten sonra, bir hafta mı geçti, 10 gün mü geçti, getirmişler. Bir okumuş ve çocuğa dönmüş, demiş ki evladım bal yemeden de oluyor, bal yeme demiş. Eve gitmiş, anne bana ekmek getir, peynir getir, şunu getir, bunu getir. Çocuk başlamış çeşit çeşit şeyleri yemeye. Anlamışlar ki hoca efendinin duası bereketiyle iş düzeldi. Gelmişler demişler ki efendim Allah razı olsun çocuğumuz düzeldi ama bir şeyi merak ediyoruz. Niye daha önce getirdiğimiz zaman onu diyivermedin de o kadar vakit geçirdin? Diyor ki evladım ben de bu çocuk gibi bal yemeyi çok severdim. Şimdi kendim bal yiyip dururken ona bal dememeyi, bal yeme demeyi edebe uygun görmedim diyor. Kendim bal yiyeceğim, ona bal yeme diyeceğim. Böyle şey olmaz. Bir hafta kendim de bal yemedim, sabrettim sevdiğim halde. Ondan sonra söyledim, sözüm tesir etti. İşte ilmiyle amel etti mi insan, şu fıkradan anlaşıldığı tarzda söz tesir eder. Bir de Abdülkadir Geylani Hazretleri ile oğlunun böyle bir hikayesi vardır ki, minbere çıkmış, oğlu çeşitli inciler, cevherler saçmış, herkes horul horul uyumuş, dinlememiş kimse. Ya Allah Allah, ben bu kadar güzel sözler sarf ediyorum, söylüyorum da niye tesir etmiyor halka diye üzülmüş. Ertesi gün, ertesi hafta babası bu sefer çıkıp daha işte geçen hafta bir mazeret vardı da ondan konuşmadım derken feryat, figan, yaka yırtmak, yırtmaklar, Allah demekler, ayılanlar, bayılanlar feyizden yani cemaat uçuyor. Allah Allah şaşırmış yani şey. Nasıl oluyor? Ben o kadar güzel sözler söylüyorum, tesir etmiyor. Daha bu konuya girmedi, geçen hafta gelemedim diye mazeretini beyan ederken milletin bu hali neden? İşte hal. Hal oldu mu insanda yani ilmiyle amil oldu mu o zaman söz tesir eder derler. İlmiyle amil kimselere mesele sorulur, sorulmalı. Hem ilmiyle amil oldu mu insan ilmi de daha iyi bilir. tatbik etmeyen insan bilmez. Nazari konuşan insan sözünün bir yerinde tatbik etmemesinden dolayı hata da eder. Onun için ilmiyle amil olması gerektiği muhakkak. Başka ne demiş hocamız? O şeye biraz daha bakalım, güzel tavsiyeleri vardı. İşte ilmiyle amil olursa ve bir de böyle üzerinde büyük alimlerin beyan etmiş oldukları sıfatlar bulunursa o alimlere ittiba edilir. Onların meclislerine devam edilir. Onlara hürmet göstermek gerekir ve onlardan faydalanılır diye izah etmiş. Ve hadilin hükema, hakim kimseler ile de arkadaş olun, dostluk edin, yani onlarla samimiyet kurun Peygamber Efendimiz. Bir de hikmet sahibi, hakim kimselere teşvik ediyor bizi. Hakim demek, her şeyi yerli yerinde, hikmet ile, ölçü ile yapan kimse demek. Böyle, yani aklını kullanan kimse demek oluyor. Onun için hakim, filozof manasında da kullanırlar. Eski devirde bir hakim varmış, şuraya gitmiş, buraya gelmiş, yani filozof manasında kullanırlar. Aklını kullanıyor. Akıllı uslu, düşüne taşına iş yapan kimse. Tabi böyle dine bağlı, dindar bir kimse aklını da kullanırsa, reyinde isabetli olursa, sözünde isabetli olursa, o zaman onunla arkadaşlık edildiği zaman insan ondan ahlakını güzelleştirmek hususunda istifade eder. Peygamber Efendimiz onun için tavsiye ediyor. Onlarla sırdaş olmak, arkadaş olmak hususunu. Halil demek, yani böyle sıkı fıkı olmak manasında. Mesela parmakların arasına abdest alırken böyle şey yapma, sıvazlama, hilallemek derler. Arasına giriyor yani. Sonra dişlerin arasındaki böyle şeyleri, yiyecek kırıntılarını çıkarmaya da o fiil ile şey yaparlar. Dişleri hilallemek derler. Yani halil dediği, onların arasına girin. Hakim kimselerle sırdaş olun. Böyle onlarla samimiyet kurun manasına. Hakimin zıttı cahil kimsedir. Yani beyinsiz, sefih kimsedir. Böyle kimseler de insana fayda yerine zarar getirirler. Yani öyle bir cahil kimseyle insan ahbaplı giderse, o ona iyilik yapmak istese bile kaş yaparken göz çıkartır. Onun için cahilden kaçmak lazım. Tasavvuf kitaplarında da yazar ki, gafil insanlardan mürit kaçmalı. Çünkü gaflet sirayet edermiş. Kalpten kalbe aksedermiş. Hatta gafil insanlardan değil, vazifesini yapmayan efendim tasavvuftan bile, dervişten bile kaçınmalı diye yazar kitaplar. Ve carisil kübera, ve büyük insanlarla oturun. Büyük insan demek, ya yaşça büyüklüktür bu, kübera dediğimiz kimseler, yaşça büyük kimsedir. Gençlerin hayırlısı, yaşlı kimselerle oturandır. İhtiyarların şerlisi, gençlerle oturandır. Neden? Genç, yaşlı kimseyle oturduğu zaman onun hayat tecrübesinden istifade eder, kendisinin delikanlılığının, taşkınlığını o zat-ı muhteremin yaşlılık tecrübesinden efendim aldığı şeyle tanzim etmesi, frenlemesi mümkün olur. Ama yaşlı kimse gençlerin arasına girerse, demek ki kafası yok. Onların arasında ne işi var o yaşta? Onların arasında ne işi var? O zaman demek ki yaşının gerektirdiği olgunluğa erişememiş, gençlere uymuş. Halbuki 40'ından sonra uslanmayanı teneşir patlar diye bir söz de vardır. Onun düzelmesi gerekirdi. Ötekisi mazur, genç, delikanlı, yerinde duramıyor, bağlasan durmaz. Efendim, eğriye güler, doğruya güler filan. Ama ötekisinin artık uslanma zamanı gelmiş. Çünkü yaşı kemale ermiş, dünyayı tanımış. Bu bakımdan yaşlıların şerlisi gençlerle düşüp kalkan, sohbet edendir. Gençlerin hayırlısı da ihtiyarlarla şey yapandır. Bu manaya olabilir. Yaşlı tecrübeli kimselerin tecrübesinden istifade etmek için onların sohbetlerine gitmek lazım. Hatıralarını dinlemek lazım. Hatırlarını hoş etmek lazım. Meclislerinde bulunmak lazım. Akıl bakımından, mevki bakımından, efendim ilim irfan bakımından yükseklikte olabilir, manevi büyüklükte olabilir. O da daha önceki sözlere bağlı bir husus oluyor. Onlarla konuşma insanı ahirete sevk ettiği için, ahirete rağbet ettirdiği için Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş oluyor. Sari'u fi talebil ilmi. Fel hadisu min sadıkın hayrun mine dünya ve ma aleyha min zehebin ve fızda. Cabir İbni Abdillah el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sari'u, koşun, süratle gidin. Yani yarış edercesine süratle koşun. Fi talebil ilmi, ilim talebinde koşun. Demek ki bu hadis-i şerife göre hepimiz ilim öğrenmeye koşacağız. Buradaki ilimden maksat efendim şüphesiz insanın ahiret saadetini kurtarmaya yarayacak hayırlı bilgidir. Yani mesela efendim 1965 senesinde Brezilya ile Almanya arasında maç yapıldığı zaman o maçta efendim 11 kişi kimlerdi? Bunu bilmek ilim değil yani. Ne olacak? Onu bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Buna benzer şeyler değil de hayırlı olan şey. Kim böyle hayırlı ilmi elde edilirse, elde ederse, çünkü bu ilim bir alettir aslında. Bizatihi ilmin kendisi hüner değildir. Allah'ın sevgisini, rızasını kazanacak. İstediği kadar ilmi öğrensin. Allah'ın rızasını kazanamadıktan sonra o kitapların hepsi onun başında paralansın. Kıymeti yok. Eşeğin sırtına da efendim kitapları yüklesen bir sürü kitap yükü altında yürür gider uzun kulaklı hayvan. Kıymeti yok. Yani onun sırtında kitap taşıması, o kadar bilgileri taşıması bir şey ifade etmez. Yahudiler ona benzetiyor. Cuma suresinde Allah-u Teala Hazretleri. Onun için ilim sırf toplamak için öğrenilmez. İlim bir vasıtadır. Onunla ahireti kazanmak için öğrenilir ilim. Her öğrendiğin ilim ile ben Allah'ın rızasını nasıl kazanırım diye düşüneceksin ve Allah'ın rızasını kazanmak için tatbik edeceksin ilmi. Yoksa çok sözüm bizatihi kendiliğinden çok bildi diye insana bir şey kazandırması yoktur. Yani kıyamet gününde insanın ilmini ölçecekler. Tamam bu doçent, o halde buna cennette şu mevkiyi verelim, profesör binaenaleyh şu mevkiyi verelim, allame-i cihan şu mevkiyi verelim demeyecekler. Ya ne diyecekler? Acaba bu ilmiyle ne kadarını amel işledi, hayırlı iş yaptı, ne kadar efendim Allah'ın rızasına uygun hareketler yaptı diyecekler. Onun için ilmi şunun için öğrenmek lazım, şunun için öğrenmemek lazım diye kitaplar yazmış. Niçin öğrenilmez? Niçin öğrenilir? Sadık bir niyetle ilim öğrenecek insan, salih bir niyetle, halis bir niyetle, halisen li veşillah, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ilim öğrenecek. La yuridu bihi cahen. O ilimle mevki elde etmek için öğrenmeyecek. Ben bunu öğreneyim de beni efendim müftü yaparlar, Diyanet İşleri Başkanı yaparlar filan gibi mesela farz edelim. Bir mevki talebi için öğrenmeyecek. O yola onun için girmeyecek. Ama o yola girdi de yakasından tutup ille seni şu mevkiye getiriyoruz derlerse o ayrı. Kendisi mevki sahibi olurum bu ilmi öğreneyim de mevki sahibi olurum diye girerse sakat bir niyetle girmiş olur. Ve la rif'aten. Halk bana rağbet eder de herkesin alkışladığı bir kimse olurum. Bu da olmadı. Ve la tahsilen lil hutam. Dünya metaını, nimetlerini elde etmeye bir vesile olur. Öğreneyim de epeyce para kazanırım, mal mülk sahibi olurum. Olmadı. Ve la li yumariye bihi süfeha. İnsanlarla münakaşa ederim, galip gelirim. Girerim münazaralara, hepsini yenerim. Ne akıllı adam derler. Böyle bir niyetle ilim öğrenilmez. Vela yücadele bihi fukaha. Fakih kimselerle cidal etmek için ilim öğrenilmez. Bizim fakülteye birisi gelmişti, bir çocuk. Biz de mülakat yapıyoruz. Niye ilahiyat fakültesini seçtin diye sordum. Diyor ki bizim orada diyor hocalar var. Burada ilim öğreneceğim, onlarla mücadele edeceğim. Adam kızgınlıkla gelmiş yani bizim fakülteye. Yanlış. Ben ilmi öğreneceğim, Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanacağım, cenneti elde edeceğim, cenneti kazanma vasıtasıdır demesi lazım. Öyle demezse bu sayılan şeylerin hepsi ona bir sevap kazandırmaz. Efendim, la sevabe lehu fihi, bel huve aleyhi vebalun. Böyle bir ilim onun için vebaldir. Bununla ilgili pek çok ayeti kerime ve hadisi şerif vardır. Sa'atani. İki zaman vardır. Buradaki saatten maksat 60 dakika demek değil. Saatani. İki zaman vardır. Tüftehu fihime evvabu sema. Semanın kapıları o saatlerde açılır. Semanın kapıları birçok hadis-i şerifte geçiyor. Demek ki bu sema böyle bomboş değil. Dua hemen böyle göğe yükselip dergah-ı izzete ulaşmıyor. Kapıları var. Tutanları var. Melekler var. Her duayı yukarıya bırakmayan muhafızlar var. Semaların muhafızları var. Birçok hadis-i şeriflerden bunu sarih olarak öğreniyoruz. Her semanın müvekkel bir meleği olduğu ve yukarıya daha başka şeyleri, yani Allah'ın müsaade etmediği şeyleri geçirmediğini hadis-i şeriflerden biliyoruz. İki saat vardır, iki zaman vardır ki bu zamanlarda semanın kapıları açılır demek. Kallama tureddu ala da'in da'vetuhu. Bu zamanlarda dua edenin duası çok nadir olarak reddedilir. Hep kabul olur demek yani. İki zaman vardır ki bu zamanlarda dualar hep kabul olunur. Çok nadir olarak reddedilir. Neden reddedilir? Adabına riayet etmemiştir. Duada bir kusur vardır. İstediği şey muvafık değildir de ondan. Ama kabul et olunur. Şimdi o halde bize Peygamberimiz neyi bildirecek biraz sonra? Duanın makbul olduğu iki zamanı bildirecek. Bakalım neymiş o zamanlar. İnde huduru salah. Birisi namaza hazır olunduğu zaman. Şimdi bu namaza hazır olunduğu zaman demek muhtemelen 5 vakit namazı kılma zamanı. Onun için madem duaların kabul olduğu zamanmış, camiye biraz erken gelmek akıllı insanın kârıdır. Ezan okunmadan camiye gel, hem ezan okunmadan evvel, hem ezan biter bitmez namazlara geçilmeden evvel dua et. Kapının açık olduğu zaman, duanın dergah-ı izzete ulaştırılacağı zaman, duanın kabul olacağı zaman. O halde camiye biraz erken gelelim. Zaten başka hadis-i şeriflerde de camiye erkence gelmenin sevabı zikredilmiştir. Ezan okunmadan geliriz, biraz tesbih çekeriz, Allah deriz, dua ederiz. Dua ederiz, ezan okunur, ezanı müezzinle beraber tekrar ederiz, ezan dualarını okuruz. Ezan bittikten sonra elimizi açarız, ezandan sonraki duayı okuruz. Ondan sonra daha sünnete geçilmezden önce elimizi açar isteriz. Çoluğumuz, çocuğumuz hakkında, kendimiz hakkında, rızkımız hakkında, hastalığımız hakkında, derdimiz hakkında Allah'tan talep ederiz. Bak göreceksin nasıl kabul olacak. Sünneti kıldığımız zaman da daha farza kadar vakit var. Farza kadar da gene dua ile meşgul oluruz. Birisi bu. Ya 5 vakit namazdır diyor hocamız rahmetullahi aleyh, veyahut umumi namaza hazır olduğu her zamandır diyor. Bu daha güzel tabii. 5 vakit namazın dışında da insanın nafile namaz kılacakları zaman, daha namaza durmadan önce de semanın kapıları açılıyorsa o da güzel. Ama ihtiyatı elden bırakmayalım. 5 vakit namazı camide kılma, erken gelmeye ve o vakitleri dua ile değerlendirmeye çalışalım. Bunu yapabiliriz. Çünkü ikinciyi biraz zor yapacağız. İkinciyi okuyorum şimdi. Ve inde saffi fi sebilillah. Kafirin karşısında İslam ordusu saf bağladığı zaman, o zaman da semanın kapıları açılır. Ama o harp, o her zaman olmaz. Ona yürek lazım. Sana ya nasip olur ya nasip olmaz. Çok duygulandırdı beni Kıbrıs hadisesi olduğu zaman. Tabii biliyorsunuz üniversiteleri yedek subay yapıyorlar idi. Şimdi biraz hüküm değişti. O zaman yedek subay arkadaşlardan birisi Kıbrıs'a çekmiş kurayı. Yani onun birliği Kıbrıs'a Yunanlılarla çarpışmaya gidecek. Evliymiş çocukcağız. Yavrusu da varmış. Mektup yazıyor ailesine. Diyor ki birçok kimsenin heves edip de elde edemediği bir nimete mazhar olmuş olarak gidiyorum diyor. Mektubunda. Şehit olmuş. Allah şefaatine nail etsin. Yani bu ikinci inde saffı fi sebilillah, Allah yolunda askerlerin saf bağladığı zaman o kolay olan bir şey değil. Harp temenni de edilmez. Harp olsun da ben ön safa geçeyim, bu ecir alayım da denmez. Ama namaz 5 vakit namaz işte buyur camiler, işte müezzinler. O her zaman olur. Bir başka hadis-i şerif daha var bu konuyla ilgili. Burada değil ama açıklamasında müellif merhum rahmetullahi aleyh kaydetmiş. Ben de onu size okuyayım. Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki tüftahu ebbabu semai ve yüstecabu duau fi erbaati mevatine. Dört yerde semanın kapıları açılır ve dualar makbul olur. Müstecab olur. Dört yerde. Şimdi dört şey sayacağız. Bir, indeltika'is sufufi fi sebilillah. Allah yolunda cihada gitmiş ordunun düşman ordusuna karşısına geçip de saf saf efendim saf durdukları, bağladıkları ve savaşa giriştikleri zaman. Dualar makbul. O gazi, o esnada istediği duayı etsin, duası makbul. Eskiden malum harfler şey olurdu. Kılıçla olurdu, okla olurdu. İki ordu saf bağlardı. Bir saf hücum ederdi, arkasında bir başka saf var. Denizin dalgaları gibi yani, sahile gelişleri gibi. Öyle o usulle harp ederlerdi. Şimdi harp usulü çok değişti. Yani mücadeleye giriştiğin zaman, silahların patladığı zaman dualar makbul. Onun için askerlik çok kıymetli bir meslek. Allah asker kardeşlerimize imanla tabii, iman olduğu zaman, imansız oldu mu hiçbir şey yok. Yani imansız insanlar kadar zavallı insanlar yok. Ne kadar ağlasalar, ne kadar teessüf edilse, ne kadar diz dövseler, ne kadar acınsa yeridir imansızlar. Bütün nimetler, bütün devletler imanlıya. Uyur sevap kazanır, süt içer sevap kazanır, yaşar sevap kazanır, ölür sevap kazanır. İmanlının her şeyi, yani sırtını yere getirmek mümkün değil. Allah imanı kamilden cümlemizi ayırmasın. İşte imanlı bir asker nöbet tutar sevap kazanır. Savaşır sevap kazanır. Ölür şehit olur. Allah'ın büyük nimetine mazhar olur. Allah indinde Allah tarafından rızıklandırılır. İkrama mazhar olur yani. Bulunmaz bir nimet. O kadar memnun olurmuş ki keşke tekrar dünyaya döndürülsem de bir daha şehit olsam dermiş. Bir daha şehit olsam dermiş. Tekrar tekrar şehit olmayı istermiş. O kadar güzel bir şey. İşte her zaman da söylüyorum, insanın tabii arzusu ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olurmuş diye de söylüyorum. Şimdi ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılan kimseye 100 şehit sevabı var. 100, bir tane değil. 100 şehit sevabı var. Onun için Peygamber Efendimiz'in yolunu öğrenelim, sünnet-i seniyyesini öğrenelim. Bir şehit olmak insanı cennete sokuyor. 100 şehit sevabı var. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılalım. Birincisi bu. Ve inde nuzulul gays. Yağmurun yağdığı zaman. Yağmurun yağdığı zaman dua makbuldür. Allah'ın hikmeti. Yağmur Allah'ın rahmeti olduğundan biz rahmet demişiz. Bizim köylerde anamız rahmetli hep öyle derdi. Rahmet yağıyor. Üstüne paltonu al. Yani yağmur yağıyor demez rahmet derlerdi. Ne güzel kelimeler kullanırlarmış. Kızar, la havle ve la kuvvete illa billah der ecdadımız. Küfür etmez. Kötü söz söylemez. Tesbih çekiyor yani. Biraz sıkıştırırsın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Ne kadar güzel şeylere alıştırmışlar kendilerini. İkincisi yağmur yağdığı zaman. Ve inde ikameti salah. Namazın kılınacağı zaman. Burada ikameti salah dedi. Yani namaz kamet getiriliyor filan tam o sırada. Yukarıdaki hadis-i şerifte inde hudur salah demişti o vakitte. Ve dördüncüsü inde rü'yetil Kabe, Kabe-i Müşerrefe'nin görüldüğü zaman. Kabe'nin görüldüğü zaman da dua makbuldür. Şimdi bunun iki ihtimali var. Bir, Kabe-i Müşerrefe'yi insanın hacca gidip de ilk defa gördüğü zaman, gözünün ilk takıldığı zaman yaptığı dua makbuldür derler. Onun için hacı yeni hacca gitti, Beytullah'a girdi, efendim Babu Selam'dan aldılar onu, dolaştırırlar böyle. Başı önde yürür, yani bakmayayım diye. Baksa görecek ama oradan dolaştırır, yolunca yöntemince gelir. Ondan sonra hadi bak dediğin zaman gözünün önünde dopdolu böyle, gelin gibi Kabe-i Müşerrefe. Siyah örtü ama üstü böyle nakışlı ayet-i kerimelerle sırmalı, ayet-i kerimelerle yazılı. Yüreği erir insanın. Yani baktığı zaman hayran kalmamak mümkün değildir Kabe-i Müşerrefe'ye. İnsanın içi böyle damla damla erir baktığı zaman. İşte o zaman dua makbul. Bir ihtimal daha var diyor şarihimiz, yani müellifimiz rahmetullahi aleyh. Kabe'ye her baktığı zaman, Kabe'ye her baktığı zaman duası makbul olur. Zaten Kabe'ye bakmak biliyorsunuz başlı başına sevaptır. İnsan gözünü Kabe'ye dikti, diz çöktü, oturdu orada. Sabahtan akşama ona baktı, sevaptır. Yani Kabe'ye bizzat öyle bakıvermek bile sevaptır. Her bakışta da muhtemeldir diyor. Öyleyse oh yaşadı insanlar. Yani baksın baksın dua etsin, baksın baksın dua etsin. Hacı küçümsemeyelim. Hac çok büyük bir ibadettir. Yani bir insan hac eder de geri dönerken acaba Allah beni affetti mi diye düşünürse o zaman ilk günahı işlemiş olurmuş. Allah bütün günahları affediyor. Hac defteri amalinin kirlerini silip bembeyaz edici bir ibadettir. Usulüyle yapılırsa. Kavga etmeyecek, cidal etmeyecek. Efendim, usulü var, haccın da adabı var. Adabına uymazsa olmaz tabii. Kimisi turist gelir, turist gider. Çünkü maksadı hac etmek değildi. Oradan şu kadar mal alayım, bu kadar şey alayım, şurayı göreyim, burayı göreyim. E sen keşke başka yere gitseydin. Orası ibadet yeri. Övünme yeri değil, kavga yeri değil, gürültü yeri değil. Mescid-i Nebevi'de kavga eder. Olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzuru kavga yeri mi? İnsan utanır. Büyük kimsenin huzurunda başkasıyla fısıl fısıl konuşmaya bile utanır. Usulüyle olursa şey. Demek ki dört yerde dua makbul. Birisi cihat için çarpışan askerlerin saflarının bağladıkları zaman, iki saf karşılaştığı zaman düşman ordusuyla Müslüman ordusunun. İkincisi yağmur yağdığı zaman, yağmur yağar. O zaman dua edebiliriz. Hatırımıza bunu yerleştirelim. Üçüncüsü namaz ikame olunduğu zaman, namaz kılınacağı zaman bunu da şey yapabiliriz. Efendim, Kabe'yi gördüğümüz zaman o da hacılara mahsus bir nimet. Zaten onu hatırlatırlar. Aman Kabe'ye gittiğin zaman bizi duadan unutma. İlk gördüğün zaman şu duayı yap diye öğretiyorlar. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Galiba epeyce sözü uzattık. Vakit geçti. Sa'atun fi sebilillah hayrun min hamsine hacceten. Allah yolunda cihat yapmak için, kafirlerle çarpışmak için, Allah'ın dinini yaymak, Müslümanlığı hıfzetmek, Müslümanları korumak maksadıyla bir müddet yapılan bir cihat, bir saat burada 60 dakika demek değil yine. O zaman 60 dakika şeyi yoktu. Zaman demek, bir zaman bölümü, insanın bir miktar Allah yolunda cihat edivermesi, onun için 50 hac etmekten daha hayırlıdır. 50 hac etmekten daha hayırlıdır. Bu ne zaman olur? Cihat olduğu zaman, cihat imkanı olduğu zaman. Cihat imkanı varken insan hacca gideceğine cihat edecek. O zaman 50 hac sevabına bedel oluyor. İşte bu Allah yolunda cihat çok önemli bir husustur Müslümanlar. Allah yolunda cihadı insan unuttu mu? Allah o unutan kimselere zillet boyunlarına zilleti takar. Horluk, aşağılığı takar. Allah yolunda cihat dinimizin en mühim emirlerinden biridir. Bizim hasımlarımız bu Ermenisi, Yahudisi, Rumu, bilmem Avrupalısı, Amerikalısı bizim dinimizin en çok cihadından korkar. Ödleri patlar yani. Ve Hindistan'da bozuk bir mezhep çıkarmışlar. Her şey hoş. Şunu yap, bunu yap, bir şey değil. Cihat yok. Cihat doğru değildir diyorlar. Çünkü İngilizler hakim orada. İngilizler hakim. İngilizlerle cihat etmesin diye bir bozuk mezhep çıkartmışlar, yaymışlar. Efendim cihada lüzum yok diyorlar. Cihada uyutmak istiyorlar yani. Uyuşturmak istiyorlar Müslümanları. Bizim de bu devirde en az bildiğimiz farzlardan birisi cihattır. Yani namaz kılmayı biliyoruz. Az çok öğreniyoruz. Hacca gitmeyi biliyoruz. Zekatı da zamanı gelince hatırlıyoruz, hatırlatıyorlar, veriyoruz. Hac tamam, zekat tamam, namaz tamam, kelime-i şehadet zaten kolay. Ramazan'da da hep tutuyoruz elhamdülillah. O da tamam ama cihat farzını bilmiyoruz. Cihat çok önemli bir farz ve çok sevaplı bir farz. İşte buralardan da görülüyor. Bu cihat farzını bilmiyoruz. Cihadın çok çeşitleri var. Cihadın bir çeşidi düşmanlarla çarpışmak. İşte Kore'de çarpıştık, işte Kıbrıs'ta çarpıştık, işte çeşitli yerlerde, tarih boyunca da olduğu gibi şeyde de, Cumhuriyet devresinde de çeşitli çıkıyor. Çünkü sen istediğin kadar iyi ol, düşmanların rahat durmuyor. Bak, sen kuzu kuzu duruyorsun, efendi efendi duruyorsun, geliyor senin elçini öldürüyor. Neden? Siz bizim babalarımızı kestiniz. Ya biz sizin babalarınızı kesmedik, sizin babalarınız bizim babalarımızı kesmek istedi de Allah bize yardım etti. Biz sizin babanızı filan kesmedik. 7 asır bizimle beraber sizin babalarınız yaşadılar. Mallarına dokunmadık, ırzlarına dokunmadık, başımızın tacı ettik. Hükümette vazife verdik, paşa yaptık, hariciye vekili yaptık, efendim sıhhiye vekili yaptık, hoş tuttuk, hiçbir şeyinize dokunmadık. Ondan sonra siz bizim gırtlağımıza sarılınca biz de gırtlağımızdan elinizi çekin diye birazcık uğraştık, ne yapalım? Adam hala efendim orada burada öldürüyor. Tabii tahrik ediyor, Yunanlılar tahrik ediyor. Bize kızgınlığından para veriyorlar filan. Bir şeydir, böyle gidiyor. Yani cihat olmasın. Güzel cihat olmasın ama kaldır insanların aklından, fikrinden, gönlünden düşmanlığı, cihat olmasın. Ben razıyım, tamam. Hiç cihat olmasın. Cümle alem gül gibi, gül bahçesi gibi olsun. Ben de gül gül geçineyim insanlarla. İyi güzel ama ben oturuyorum kenara bağdaş kurmuş kendi halinde. Bir lokma, bir hırka, ona bile razıyım. Kimsenin memleketinde gözüm yok. Her yerde sulh, sükun hakim olsun istiyorum. O gelip elçimi öldürüyor. O geliyor, efendim benim memleketimi elimden almaya çalışıyor. Defol buradan, kalk git demeye kalkışıyor. Mümkün değil yani. Onun için şairlerden birisi çok güzel söz söylemiş. Hazır ol cenge, eğer istersen sulhu salah. Hakikaten sulh istiyorsan cenge hazır olacaksın. Adam senin pazunu görecek, silahını görecek, gücünü, kuvvetini görecek, arandaki muhabbeti görecek. Allah, bunlar diyecek. Birisi hepsi için ölür. Birisi için hepsi ölür. Hiçbirisi ölümden korkmaz. Muhabbetli bir topluluktur. Bunlarla kavgaya gelmez. Bu iki gün önce anlattılar. Kore'de bir tepe varmış, alınmıyor bir türlü. Bizim yüzbaşılardan mı, üstlenmenlerden mi bir tanesi komutana demiş ki, komutanım sen bana müsaade et. Benim şartlarımı kabul et, ben bu tepeyi alırım. Demiş, şartmak mı olur ya? Ben senin komutanınım, ne dersem onu yapacak. O zaman almam demiş, sen bilirsin. Benim şartlarımı kabul edeceksen olur. Peki demiş, geçmiş birliğin karşısında demiş ki, arkadaşlar Allah yolunda ölecek, ölmeyi göze almış arkadaş istiyorum ben demiş. İçinizden kim şey yapar? 70 kişi çıkmış. Bak demiş, İşi gücü olan, ölmek istemeyen falan gelmesin. Biz ölüme gidiyoruz. Geri dönmeyeceğiz ona göre. Bir kısmı ayrılmış. 20 kişi kalmış. 20 kişiyle hücum etmişler, tepeye almışlar. Günlerce alınmayan tepeyi. Çarpışmışlar, almışlar. Bakmışlar aralarında bir Ali Çavuş yok. Geri dönmüşler. Bakmışlar 19 kişi dönmüş. Bir kişi yok. Hadi onu arayalım diye bir daha bir hücum. Öbür taraflara doğru bakmışlar, tepenin arkasında şehit olmuş mübarek Ali Çavuş. Onun için mümkün değil yani. İnsan güçlü olacak, kuvvetli olacak, asker olacak, şehitliği öğrenecek, cihadı gönlünde besleyecek ama gene centilmen olacak, iyi niyetli olacak, kimseye zulmetmeyecek. Sonra cihadın başka çeşitleri var. Hocamız her zaman söylerdi, eğer eskiden beri bu camiye gelen bir kimseyseniz hatırlarsınız. Cihad-ı ekber var, insanın kendi nefsiyle cihad etmesi. Çünkü insanın kendi nefsinden, içeriden çok kötü arzular geliyor. Arkadaşının malını çaldırtan, içindeki o kötülük menşei olan nefsi. Arkadaşıyla kavga ettiren o nefis. Efendim başkalarına hile huda yaptıran o nefis. Efendim çaldıran, çırptıran, zina ettiren, her şeyi yaptıran o nefis işte. O nefisle uğraşmadığı zaman insanlar ileriye gidemiyor. Paşa olur, vali olur, genel müdür olur, bakan olur ama adam olmaz. Yani nefsiyle şey yapmadığı zaman, meşgul olmadığı zaman, nefsini terbiye etmediği zaman adam olmak mümkün değil. İnsan kendi nefsini yenebilecek. Avrupalılar ona vicdan diyorlar. Vicdan duygusu gelişmediymiş de, vicdan duygusu gelişirse o zaman insan medeni insan olurmuş, iyi vatandaş olurmuş. Bizim dilimizde o nefisle cihad etmektir. Hem biz Avrupalılardan daha iyi biliriz. Ruhi meseleleri, imani meseleleri gelsinler öğretelim. Onlardan daha iyi biliriz. İnsanın içinde bir nefis denilen şer menbaı vardır. O nefsi terbiye edersen melek olur insan. Ölmez, asırlarca yaşar. Bak Yunus Emre'ye 7 asır önce yaşamış. Bir rivayete göre çoban, bir rivayete göre çiftçi, bir rivayete göre bir oduncu bir adam. 7 asırdır yaşıyor. Sözleri aramızda dolaşıyor. Neden? Nefsini terbiye etmiş. Nefsini terbiye etmiş. Güzel ahlakı benimsemiş bir insan. Yani insan o terbiyeyi almazsa getirirsin bir fabrikanın başına. Amerika'da tahsil etmiştir. Direk gibi bir nefsi vardır. Böyle kale gibi, taş gibi. Efendim, kravatlı, güzel, pantolonu ütülü, yüzü sinek kaydı tıraşı olmuş filan. Dış görünüşü her şeyi güzeldir. Ama kaprislidir adam. O kaprisi yüzünden o fabrikayı batırır batırır çıkartır. Çeşitli zararlara uğratır, işçilere kötülük eder, efendim zarar, rüşvet alır filan. Nefis var çünkü. Ama nefis terbiyesi olmuşsa, nefsi eğitim görmüşse, nefsini yenmesini öğrenmişse, Allah korkusu varsa içinde, ben bugün bu dünyada yaptıklarım boşa gitmeyecek, yarın bunların hepsinden zerre zerre hesap vereceğim diye insan şey yaparsa, ister müfettiş olsun, ister müfettiş olmasın, ister kanun emretsin, ister emretmesin, iyi insan olmak zorundadır. Ve nefsine hakim olur. Kızılacak yerde kızmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, o kadar asabi bir insan, nefsine çok kere böyle hakim olurmuş. Allah rızası için. Yani bu iman olmazsa, iman terbiyesi olmazsa bu nefis yola gelmez. Yola gelmeyince de çeşitli çekişmeler olur. Şimdi ben siyasetin içine girmek istemiyorum ama hani bakan olup da mahkemelere düşenler filan da hani görüyoruz, mahkum da oluyorlar suistimallerden filan. Yani nefis terbiyesi olmadığından oluyor. Nefisler terbiye olsa o zaman zerre kadar kimsenin malına insan tecavüz etmez, tenezzül etmez, hak yememeye çalışır. Birisi acı da söylese doğru söyleyince sen haklısın der. Sen haklısın der. Onun için bu nefis terbiyesi cihadı ekberdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin askerlerinden, ashabından bir grup Medine'ye gelmiş. Onlara demiş ki hoş geldiniz. Kadimtum hayra mahtemin. Hoş geldiniz. Neyi? Buyurun. Raca'tum minel cihadil asgari ile cihadil ekber. Küçük savaştan büyük savaşa geldiniz demiş. Ya o düşmanlarla yaptıkları savaş küçük, daha küçük savaş. Buradaki savaş daha büyük savaş. O ne? Kişinin kendi nefsinin kötü arzularıyla uğraşması. İnsan kendisinin içinde bu cihadı yapamazsa, kendisinin içindeki şeytanla, nefisle uğraşamazsa onu polis tutamaz. Onu müfettiş tutamaz. Onu kanun koruyup şey yapamaz. Yani men edemez. O yapacağı yerde yapar. Hilesini, hudasını, efendim gaddarlığını yapar bir yerde. Onun için herkesin içine polis koymak, efendim 1000 kişiye bir polis tayin etmekten daha iyidir. Herkesin içine polis koyacak sistem de işte nefis terbiyesi sistemidir, iman yoludur. Allah-u Teala Hazretleri bizi imanımızın kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Hayırlı ilimler öğrenip sünnet-i seniyyeye temessük edenlerden eylesin. Amin. İlmiyle amil olanlardan eylesin. Amin. Nefsini terbiye edenlerden eylesin. Amin. Güzel huylar, güzel ahlak ile müteallik olup kardeşçe, dostça, severek etrafındaki Müslüman kardeşlerine muamele eden, tatlı ömür süren, dünyada ahirette mesut bahtiyar olan kimselerden eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Kafkas kahramanı bir Şeyh Şamil var, duymuşsunuzdur. Ruslarla uzun zaman mücadele etti. Silahsız, şeysiz, kahramanca Rusları epeyce Kafkaslar'da tuttu da sonra işte ne yapsın? Netice itibariyle Ruslar gene oralara sahip oldular. O Kafkasyalı Şeyh Şamil şu bizim okuduğumuz kitabı yazan Gümüşhaneli Hazretlerinin yanına ziyarete gelmiş. O savaştan sonra. Gümüşhaneli Hazretlerinin yanına gelmiş. İkisi de aynı yoldan. İkisi de böyle güzel ahlak sahibi, büyük alim. Bizim bu kitabımızın yazarı olan hocamız Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretleri demiş ki, eğer şu dualara riayet etseydiniz, Ruslar oraya hakim olamazdı. Şu dualara devam etseydiniz demiş. Şu okuduğum dualar, şu hani 3 tane şundan, 5 tane şundan diye size söylediğim şeyleri okumaya devam etseydiniz Ruslar oralara gelemezdi demiş. Tabii elbet bir bildiği var da ondan. Siz onu kestiğiniz için efendim

Elhamdülillahi hakka hamdih. Ve salatu ve selamu ala hayra halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin. Allahümme bellu ve ensemmine sevabı ma karahnahu ve nura ma televnahu ba'del kabulü minna bil fadl vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ruhi nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Ve ila ervahi alihi ve ezvacihi ve evladihi ve ashabihi ve etbaih. Rızvanullahi Teala aleyhim ecma'in ve ila ervahi cemi'il enbiya'i vel mürselin vel evliya'i vel salihin ve ervahi sadatina ve meşayihina sadat-i silsilet-i turuk-ül aliyye min Ebi Bekri'ni Sıddık ve Ali'yini Mürtaza ila şeyhina el-hac es-seyyid Muhammed Zahid ibn İbrahim el-Bursevi ve ila ervahi sair-i hulefai ve tabi'in vel mensubine vel müridine vel muhibbin kaddesallahu esrarahumul aliyye ve belliğillahümme ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ehevatina ve ecdadina ve ceddatina ve sair-i akribaina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassana biddua'il hayr ve ila ruhi zevil ervahi zevil hayrati vel hasenat kâfeten âmme ve li ruhi İskender Paşa khassa vel medfunine civara mescidi ve ila ervahil guzati vel mücahidine ve şühedâ vel asakiril muvahhidin ve sairil mü'minine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat. Allahümme nevvir merakidahum ve makabirahum ve ravvih ervahahum ve rfa derecatihim ve rda anna ve anhum ekrimna ve ekrimhum ya rabbel alemin. Allahümme erham ümmeten Muhammedin rahmeten amme. Allahümme eizzel İslam vel müslimin. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri külliha ve ecirna min hizyi dünya ve azabil ahire. Allahümme yessir umurena ve ferric kulubena ve kşuf umumena vakti havaicena ve sellim dinena ve sellim biladena ve la teslut vakten nezi imanena. Allahümme inna neselkel afve vel afiye vel muafate daime fid dini ve dünya vel ahire. Teveffena müslimine ve elhikna bis salihin. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وسلم أحياءنا واستجب دعواتنا اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ve eskinna civara nebiyyikel muhtar ve ahşurna tahta livaihi ma'an nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin ve hasuna ulaike rafika. Allahümme ec'alna mimmen lezime millete nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve azzama hürmetehu ve azze kelimetehu ve hafize ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve davetehu ve kesfere tabi'ihi ve fırkatehu ve vafa zümretehu ve lem yuhalif sebilehu ve sünnete. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Allahümme şeffi'hu fina bicahihi indek. Allahümme bicahi nebiyyikel Mustafa ve Resulükel Müjtaba tahhir kulubena min kulli vasfin yubaiduna an müşahedetike ve muhabbetik ve emidna ales sünneti vel cemaati ve şevki ila likaike ya zel celal vel ikram ekrimna bi rü'yeti cemalike fil cinan ve stecib de avatina bi hürmeti esmaikel hüsna ve Resulükel Müjtaba ve bi hürmeti esrari suretil Fatiha. الذي يا رب العالمين مدد يا كريم الله يا رسول الله إنايتك تريشان بقل حسرة إكرين لما tutuştu mahzeni anam bugün ya Rabbi Allah bir Ali yaptığın muhatara gayet peşimanım bugün ya Resulallah. Ya Rabbi Allah hiddet mücrimin lakin senin şanın azim çünkü Mevlamız buyurdu hem Rabbsün hem Rahim zatımı medeyliyor ayatuhu kalil hakim ya ebed zahra medet güşeyle efkan bugün bir alimin bir kesim mühtac dermanım bugün yaptın Kasımpaşa Camii-i Bir ve İstanbul Mevlid Hanlarından Celal Bey kardeşimiz. Ümmü Ağır Mekke'de doğdu ol Habibi Medeni Şan-ı oldu alemlere rahmet kendini incideni girmedi kalbine asla. Hubbi dünyayı beni affeder Hazreti Mevla olayı bağlan vereni. Yakamaz nâri cehennem.